zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Być może lekarze rodzinni będą przeprowadzali w swoich gabinetach testy na obecność koronawirusa, powiedział w salonie politycznym Trójki minister zdrowia. Absolutnym absurdem określił szef polskiej dyplomacji mówienie o polexicie. Orędzie do narodu w sprawie wychodzenia z lockdownu wygłosi prezydent Francji. O tym, gdzie i kiedy rozpoczną się w całym kraju testy na obecność koronawirusa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister zdrowia. Adam Niedzielski zaznaczył, że rozważane są dwa warianty. Czy po prostu nie dać uprawnienia lekarzom rodzinnym do wykonywania testów antygenowych na miejscu u siebie w przychodni. No a druga opcja to jest właśnie test przesiewowy, który dotyczył wybranych grup społecznych w wybranych regionach. W tej chwili jesteśmy na takim etapie dyskusji z ekspertami, którzy raczej nam wskazują, że powinniśmy po prostu dać uprawnienie do testowania lekarzom POZ-u. Jak dodał minister Adam Niedzielski, powodem jest słaba wartość merytoryczna testów przesiewowych, takich jakie były przeprowadzone na Słowacji, czy są planowane w Austrii. Weto to uprawniony element unijnych negocjacji, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau dodał, że unijne rozporządzenie dotyczące powiązania funduszy z praworządnością to próba obejścia traktatu, czyli pierwotnego prawa wspólnoty. Zdaniem szefa MSZ można to porównać do obejścia konstytucji rozporządzeniem Rady Ministrów. Zbigniew Rau mówił też, że mechanizm fundusze za praworządność rządność daje zbyt duże pole do politycznych interpretacji. Takie sformułowania wskazują na możliwość arbitralnego, zideologizowanego decydowania nie tylko o samych środkach unijnych, ale poprzez nie decydowania o tym, co demokratycznie wybrany parlament i demokratycznie powołany rząd, jaką politykę może w swoim własnym państwie prowadzić. Absolutnym absurdem określił szef polskiej dyplomacji mówienie o polexicie. Zbigniew Rau podkreślił, że żadne liczące się ugrupowanie w Polsce nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy byłby ostatnim, który próbowałby myśleć w takich kategoriach. W praworządnym państwie Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustaw z konstytucją, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak, odnosząc się do protestów środowisk proaborcyjnych, dodał, że opozycja nie akceptuje praworządnych orzeczeń. Z jednej strony mówią, że to strajk kobiet, a jak się przyjrzymy tej agresji, tym wulgaryzmom, no to widzimy, że to nijak ma się do zachowania kobiet. 2 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Od tego czasu w wielu miastach odbywają się protesty, podczas których wznoszone są antyrządowe i antykościelne hasła. Orędzie do narodu w sprawie wychodzenia z lockdownu wygłosi dziś prezydent Francji. Ma podać datę otwarcia sklepów i świątyń oraz informacje o restrykcjach sanitarnych w czasie świąt. Emmanuel Macron przedstawi też główne założenia rządowej strategii walki z pandemią. Francuski prezydent zwróci się do rodaków o godzinie 20. Pałac Elizejski informuje nieoficjalnie, że orędzie Emmanuela Macrona nie będzie tak optymistyczne jak to wygłoszone w maju, gdy kończyła się pierwsza fala koronawirusa. Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował, że prezydent przedstawi plan wychodzenia z lockdownu, który przewiduje 3 etapy. Pierwszy z nich ma nastąpić w okolicach 1 grudnia. Zostaną wtedy otwarte wszystkie sklepy i świątynie. Mają w nich jednak obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Drugi etap wychodzenia z lockdownu ma nastąpić przed Bożym Narodzeniem, aby pozwolić Francuzom spędzić święta w gronie rodzinnym. Trzeci etap dotyczy otwarcia barów i restauracji w połowie stycznia przyszłego roku. Ostatnie decyzje w sprawie rządowej strategii zapadną dzisiaj rano podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa do spraw COVID-19, w którym weźmie udział prezydent Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ze sporymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy w Siemianowicach Śląskich. Powodem jest remont ulicy Wrocławskiej. To część drogi krajowej 94 łączącej Śląsk z Zagłębiem, mówi Piotr Kochanek z magistratu. To bardzo ważny odcinek nie tylko dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, ale i całego regionu, bo łączy chociażby sąsiadujące miasta Zagłębia, jak Czelać i Będzin, z Bytomiem i dalszą zachodnią częścią naszej aglomeracji. Należy się spodziewać utrudnień w ruchu z racji tego, że drogowcy ostro wzięli się do pracy. Ruch wahadłowy jest właściwie nieunikniony. Koszt inwestycji to ponad 620 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki nożnej. Dziś gra Liga Mistrzów. Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę tylko spotkanie Paris Saint-Germain z RB Lipsk. To rewanż za półfinał poprzedniej edycji. W kraju wiadomo, że spore grono wiernych fanów ma Barcelona. Na wyjeździe zagra z Dynamem Kijów, a Juventus pewnie wysoko w Turynie ogra Ferencvaros. W kraju wczoraj kopali w PKO Ekstraklasie. W końcu wygrywać zaczął Piast po piątkowym zwycięstwie w Zabrzu. Tym razem w Gliwicach 2-0 pokonał Lechię Gdańsk. W drugim poniedziałkowym meczu też przełamała się ekipa przeżywająca ostatnio ciężki okres. Jagiellonia w Białymstoku 5-2 rozbiła Wisłę Płock, mówi trener Jagi Bogdan Zając. Po takich trudnych chwilach, jakie przeżywaliśmy w ostatnich tygodniach, walczyliśmy o to, żeby się odbudować zwycięstwem i to się udało. I na pewno tutaj słowa uznania dla zespołu, bo naprawdę dobry mecz. Przede wszystkim bardzo wysoka skuteczność, piękne bramki. Przy wielu tych bramkach dużo jakości. To były bramki wypracowane i naprawdę miło się patrzyło na finalizację tych akcji. Po piłce szachy popularniejsze ostatnio dzięki serialowi Gambit Królowej. Nasza wielka nadzieja tej dyscypliny, Jan Krzysztof Duda, źle rozpoczął online-owy turniej Skilling Open w Champions Chess Tour w zawodach w tak zwanych szachach szybkich. W drugim dniu rywalizacji wygrał jedno, przegrał pozostałe 4 partie i spadł na ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej. W siatkarskiej Tauron Lidze wczoraj 2 mecze, obydwa zakończone 5-setowymi zwycięstwami gości. BKS Stal Bielsko-Biała ograł w Pile PPTS, a Wolej Wrocław w świeciu drużyny Jokera. Trudno mówić, że Mateusz Ponitka jest jokerem Zenita Sankt Petersburg. Coraz częściej grywa tam pierwsze skrzypce, tak jak wczoraj w wyjazdowym spotkaniu koszykarskiej Euroligi z TD Systems Baskonia, wygranym przez Zenit 77-70. Reprezentant Polski rzucił 18 punktów i został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś sporo chmur, miejscami na północy słabe opady deszczu, a na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie i nad morzem. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład laptop gamingowy HP, teraz taniej o 600 zł. Smartfon Samsung Galaxy S10 128 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 9. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, witamy w poczcie i czekamy na Państwa zamówienia prawie do 10. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. A rozpoczynamy od piosenki Od przyjaciela dla przyjaciela. Klosterkaer. Thank you. Zespół Kloster Keller i Scarlett, a swoją drogą miałem mały udział w powstawaniu okładki do płyty Scarlett, ponieważ podpowiedziałem Ani, jak moim zdaniem powinna ta okładka wyglądać, no i mój pomysł w pewnym sensie został zrealizowany. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy ja bym piosenkę Zaleskiego mogła prosić tylko nocą? Dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok, czego nie są. ktoś powiedział, dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw, dlatego noc, nie ich spać, tylko nocą, nocą tak, dlatego nocą, nie ich spać, tylko nocą, nocą, ze mną tak. Szary świt w pętli, zegary codziennie dziś, jak nakręcane żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. W muzycznej poczcie UKF Krzysztof Zalewski. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Tym razem propozycja pana Grzegorza z Wrocławia. Prośba o Jacka White'a, Would You Fight For My Love. I pozdrawiam pan Grzegorz przy okazji Państwa również. muzyce Jack White. 22 i 7 trójek. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy naszego wspólnego radyjka. Na ciężką nutę Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Changers. Jesse Black Sabbath w muzycznej poczcie UKF. Pani Paula pisze: idealny utwór nie tylko na poniedziałek. Wtorki też bywają ciężkie. Pixies, Where Is My Mind?

case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, with each and every highway, and that much more than this, I did it my way. My Way w wersji zespołu Sex Pistols. 22,7 UKF @polskieradio.pl. Prośba pana Łukasza, naszego słuchacza stałego, który pozdrawia wszystkich państwa, którzy słuchają w tej chwili poczty i chciałby usłyszeć dzisiaj piosenkę Bruce'a Springsteena Secret Garden. She'll let you into the got a hammer and a vice, but into the secret garden don't think twice. You've gone a million miles, how far'd you get to that place where you can't remember and you can't forget? She'll lead you down the path, there'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. Secret Garden i Bruce Springsteen. 22:07 Klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Przypomnę, że poczta radiowa działa przez całą dobę, więc jeśli Państwo chcą wysłać swoje zamówienie, mogą Państwo zrobić to w każdej chwili. UKF, małpa.polskieradio.pl. No i teraz będzie zespół, którego się nie spodziewałem w poczcie. Dawno go nie było. Formacja The Fratellis i piosenka pod tytułem Chelsea Dagger. I could have just kept the last of my clothes. Dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Chelsea Daga i grupa The Fratellis, dawno nie sprzona w Trójce. 22.7 Trójek, ten telefon już w tej chwili wyłączamy, ponieważ kończymy muzyczną pocztę UKF. Kolejna jutro, a dziś jeszcze grupa Queen i The Show Must Go On. Pani Kasia pisze, że dziś rocznica śmierci artysty i jej życia, czyli Freddiego Mercury'ego. I właśnie Freddiem Mercury'em kończymy muzyczną pocztę UKF. Turning round the corner now. fairy tales of yesterday. We'll grow. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ceny paliw bez zmian, choć ropa trochę podskoczyła, $45 za baryłkę. A przy okazji zauważył pan, jak koncerny samochodowe starają się pozyskać klientów? Upuszczy bardzo duże. No tak, bo oczywiście kryzys gospodarczy sprawia, że mniej osób myśli o wydawaniu dużych pieniędzy, a zakup nowego samochodu to są duże pieniądze. No zmienia się też oczywiście w ogóle podejście do komunikowania. Część osób w ogóle rezygnuje z posiadania własnych samochodów, no po prostu mniej podróżuje. No więc zawsze konsekwencją tego jest zwiększona chęć poprawy atrakcyjności tej oferty, żeby kogoś do salonu przyciągnąć. Oczywiście. Panie Grzegorzu, pana dziennik dziś przedstawia portret startupowca. Przypomnijmy, kto to jest? No to jest taka osoba z startup, czyli ładne określenie, modne na po prostu nową firmę. Oczywiście ona na początku dotyczyło bardziej tych firm technologicznych, czyli startupem określamy firmę, która działa w zakresie nowych technologii, przy czym rozumianą już bardzo, bardzo szeroko. I można powiedzieć, że startupy tak naprawdę zaczęły się rodzić w Polsce na dobre jakieś 7-8 lat temu. Tak, mniej więcej wtedy zaczęło się rzeczywiście o tym mówić, zaczęło to mieć jakieś takie ramy instytucjonalne, pojawił się rynek i wtedy zbadano, kto jest tym startupowcem, no to była oczywiście 20-paroletnia osoba, a często to był jej pierwszy biznes. 5 lat później, czyli jesteśmy w 2020 roku, zrobiono podobne badanie, no i wnioski są z niego bardzo ciekawe. Otóż połowa przedsiębiorców zakładających startupy czy prowadzących startupy to są już osoby w wieku 30-40 lat. Większość z nich te biznesy prowadzi już od kilku lat, 3-4. Co ciekawe, połowa ma już za sobą prowadzenie więcej niż jednej firmy technologicznej bądź bogate doświadczenie zawodowe zmierzam do tego, że ten polski startupowiec się bardzo zmienił. To już nie jest taki młodzieniec spontanicznie zakładający jakiś biznes, tylko osoba, która już ma jakieś doświadczenie. Dojrzały człowiek, prawda? Tak, dojrzały człowiek z doświadczeniem, trochę inaczej myślący o tym biznesie, od razu szukający jakiejś możliwości rozwijania go na rynkach międzynarodowych. No i to też znajduje odzwierciedlenie. Startupy, szczególnie w tym roku, dostają coraz większe pieniądze, bo mamy już w tym roku kilka naprawdę spektakularnych inwestycji, dziesiątek milionów dolarów w polskie spółki technologiczne. Czyli wszystkim startupowcom życzymy dużo szczęścia. Dużo szczęścia, wytrwałości i sukcesów biznesowych. No więc właśnie. Panie Grzegorzu, dlaczego pan nie kupował nowych butów i ubrań? No ja generalnie jakoś tak z tymi zakupami to u mnie na bakier, no a jeszcze jak pozamykali sklepy, no to już w ogóle jakoś tak trudno. Ja jestem, wie pan, dość konserwatywny, akurat ubrania lubię przymierzyć, zobaczyć jak wyglądam. No właśnie, a przez to sprzedaż detaliczna spadła o 2,3%. Aż tak dużo nie kupowałem, żeby tylko moje powstrzymanie się od zakupów spowodowało spadek sprzedaży, no ale myślę, że spadek nikogo nie może dziwić. No, wszystkie obostrzenia wprowadzane na handel, bo po prostu muszą skutkować zmniejszoną sprzedażą i to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. A powiedzmy, że jest to dopiero pierwsze uderzenie drugiej fali COVID-19. No tak, tutaj jak zawsze dane o gospodarce poznajemy z pewnym opóźnieniem, w związku z tym to, co teraz odczytujemy, to są dane tych pierwszych tygodni zamknięcia. No potem było tylko gorzej, no na szczęście od soboty galerie handlowe znowu będą otwarte, więc ta sprzedaż powinna się odbudowywać. No i też mało mobilni byliśmy, przyzna pan. No tak, ale myślę, że takie obostrzenia, które wprowadzane są, to z jednej strony pan czegoś nie może kupić, ale z drugiej strony łapie się taki nastrój, że co to będzie, lepiej może nie wydawać pieniędzy na kolejną parę butów. Jedni tracą, drudzy zyskują. Oczywiście jeśli chodzi o pracę na święta. I tak centra logistyczne, handel internetowy szukają ludzi do pracy. Natomiast Mikołaje, Śnieżynki, hostesy nie mają szans. No nie mają, no bo jeśli święta zostały odwołane, mówiąc pół żartem, pół serio, w sensie takim, że nie będzie można robić dużych spotkań świątecznych, no to i dzieci na tych świętach będzie mniej, no więc i taki Mikołaj nie będzie miał pracy. No to na pewno nie jest to dobra wiadomość dla tych osób, które sobie w ten sposób dorabiały, a są to, jak łatwo się domyśleć, osoby raczej, które tego dorabiania potrzebują, no bo jeśli ktoś zarabia dobrze na co dzień, to woli sobie święta spędzić z rodziną i być tym, który odbiera prezenty, niż tym, który te prezenty roznosi. No więc nie zazdrościmy, na szczęście rzeczywiście w tych takich prostych pracach nie jest najgorzej, bo handel internetowy, który wymusza cały obieg logistyczny i dostawy, ma się bardzo dobrze. No tak. Zapaliło się małe światełko dla ośrodków narciarskich. To może być dobra wiadomość. No, może być dobra wiadomość, aczkolwiek z tym zapaleniem światełka to trochę jest tak, że najpierw ktoś, wicepremier Gowin w piątek wychodzi i mówi, że stoki będą zamknięte, a w poniedziałek już się okazuje, że może jednak nie będą zamknięte. Abstrahując od sensowności zamykania czy nie, no to taka trochę nierozważna polityka komunikowania tych obostrzeń powoduje zbyt duże napięcie, zbyt dużą nerwowość, niepotrzebny stres prowadzących te ośrodki, ale też nas wszystkich, którzy chcielibyśmy wiedzieć w końcu, czy w tym styczniu będziemy mogli pojechać, czy nie będziemy mogli pojechać, bo ludzie przecież muszą planować jakoś urlopy. No podobno dzisiaj ma być podjęta decyzja w tej sprawie. No podobno, no taka właśnie. Niestety... No niestety musimy się poruszać właśnie w takiej sferze podobno, bo od kilku dni do końca nie wiadomo czy i jak będą otwarte. Wczoraj była przecież też taka kuriozalna wersja rozpatrywana, że owszem, stoki będą otwarte, ale hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte. No to już by było w ogóle chyba szczytem kuriozalności takiej decyzji. No cóż to, sytuacja hotelarzy jest wręcz dramatyczna. No dramatyczna, bo jeśli nawet będą stoki otwarte, to można sobie wyobrazić, że okoliczni mieszkańcy troszkę tego ruchu napędzą i dadzą zarobić tym operatorom stoków. Bo jeśli ktoś ma rzeczywiście do dojechania godzinkę czy dwie na stok, to może sobie pozwolić na taki wypad jednodniowy czy weekendowy. No ale już ktoś, kto ma będzie jechał z centrum Polski, no to w momencie, kiedy nie będzie mógł spać w pensjonacie czy w hotelu, no to wiadomo, że przecież na ten narty nie pojedzie. Więc rzeczywiście hotelarze są w sytuacji złej bardzo. Panie Grzegorzu, najbardziej luksusowa firma zegarmistrzowska wchodzi do Polski. Chodzi oczywiście o Patrzę. No tak, to był dość taki kuriozalna sprawa, że pewnie niewielu naszych słuchaczy wie, że ta firma, która jest absolutnie producentem najbardziej prestiżowych zegarków, jej założycielem jest Polak, Antonin Robert Patek, który w 1811 roku, jeśli pamięć się nie myli, się urodził i założył tę firmę kilkadziesiąt lat później w Szwajcarii, bo tam go losy wygnały, ale firma ma jak najbardziej polskie korzenie. Jakimś paradoksem historii było to, że w Polsce tych zegarków nie można było do tej pory kupić. No tak, a teraz będą tyle, że bardzo drogie, niestety. No to są zegarki bardzo drogie, to są zegarki, które nie są zdecydowane na każdą kieszeń. No, te zegarki też są rekordzistami, jeśli chodzi o aukcje na całym świecie, bo tam już ceny dochodzą do milionów dolarów za jeden zegarek. Dziękuję bardzo, Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Zapraszamy do reklamy. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Pierogi i grosze.